وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، اللهم علمنا علما ينفعنا، اللهم علمنا علما ينفعنا، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأخشم درس مس حج مناسك معلومات لردن إردي، لكن ما يشمد من صغير الأرض ناوشن إن شاء الله ده مناسك حجة مناسبات أولور درس مس أولور، لكن شمد إمام حضرت لري يقمش نمازمزدا iki mübarek sure okudular Kur'an-ı Kerim'den. Sure-i Fatiha'dan sonra çok mübarek azim sureler. Tevhid, akide sureler. Bunu çok beni hoşuma geldi. Bunu kardeşlerime beyan etmek nefsime oldu. Bunu karar yaptım. Bilesinler mi ne surelerini okudu? أول ركعتا سورة فاتحة سورة سورة قل يا أيها الكافرون ولأقد إتنش ركعتا سورة فاتحة سورة ليه سورة لأقد تمام بدا اختبار طريقة سيدكو برقاش نماز يقى برقام بركنسلر نماز أخير لر عيال لردا تتمير لر إمام لأقد namazdan sonra birisinden sorarsa imam ne sureni oku deyilir. İlla yorulma sureni oku. Bir hayalim başka yer değil. Olmaz. Bir kimse namaz yaparken hayali namazda olmak lazım. İmam ne yaptı, ne sureni oku deyilir. Namaz arasında galat bir şey öttü mü ötmedi mi, secde-i sahu lazım olur, bir şey oldu mu olmadı mı onu bilmek lazım. Sure-i Kul ya eyyuhel kafirun ve Sure-i Kul huvallahu ahad Kur'an-ı Kerim'de en büyük surelerini kendisi ufak olsa da lakin manası büyük. Manası çok azim. Azim-i şan sureler. Sure-i Kul ya eyyuhel kafirun سورة التوحيد عملي عملي يرلم مفسر الله، يعني توحيد عقيدة سورة سي عمل ده أشرمك عمل أشرمك فعلا شلس درمك. سورة قل هو الله أحد ده توحيد سورة سي عقيدة سورة سي، لكن عقيدة ده عمل ده دين. سورة قل يا أيها الكافرون عمل ده شلس دريور. سورة قل هو الله عدى اعتقاد يقيم أرسل فرقبا معنى سفر كده التوحيد ترسل كده التوحيد ترسل معنى سي. أولا جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم رب مز جل جلاله فيغنبر يقمشتن سورة بزا فيغنبر مزا يبرمشتن سورة دعوات يقتلن sahabe-i kiramlarını. İslam'da deyin dizler, La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin dizler. İslam, dini İslam'da müşerref olun dizler. Böyle yaptılar. Birkaç halklar icabet etti, İslam'da girdi. Müslüman oldu. Birkaç halklar İslam'da girmedi. Buna bak. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Resulullah'liklerinde şek yaptı. İnkar yaptı. Yok. Ben işlemem. Sen Resulullah değilsin. Bazıları dedi sen yalancı. Yalan söylüyorsun. Ve bazıları söyledi sen şair. Şiir yapıyorsun. Ve bazıları söyledi dedi sen deli, mecnun. Ve birkaç kimselere dedi sen sahir, sihir yapıyorsun. Böyle söyledi. Cenab-ı Resulullah davetlerine müstakim oldular. Ya kavm, kulu la ilahe illallah, inni Resulullah ileyküm. Ben sizlere Resul oldum. Cenab-ı Allah beni Resulullah'a yuvarlı sizlere. La ilahe illallah din gizler. İslam'da girin gizler. Birkaç kalanlar kimse de başka bir karşı kimseler bilmiyor. Sonra o kafirler esasen Mekke-i Mükerreme'nin ehli, saadatleri, büyükleri, eşrafları, lakin kafir yine İslam'da girmedi. Bunlardan bazıları Resulullah'ın emşeleri daha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emşeleri, Ebu Leheb. Kafir. Bunlar kendileri meclis yaptılar, toplantı yaptılar. Bu toplantıda karar yaptılar. Bu Muhammed Resulü'nün davet yapıyor. Peygamberlik davet yapıyor. Bunu biz mülahaza ediyoruz. Bir kim aş halkalar bunu dinine giriyorlar. Lakin buna çok muhabbetini oluyorlar. Bunu dinine girmişten sonra. Karahatini biz ne uçuyor bu dine girdik. Bundan çıkarıyoruz. Bu söz yok. Hepsi muhabbetini. Muhammed'i çok seviyorlar. Ne yapmak lazım? Söylediler, Hudine getiriyoruz. İttifak ediyoruz aramızda. Muhammed ile meclis yapıyoruz, meşverat yapıyoruz. Bir ittifakiye aramızda ittifak olsun. O da Peygamberli Resulli davet yapmasın. Biz de onu dinide bir kimse kirse ona aziyet vermeyiz. Aramız ıslah edin. İslah. Sonra geldiler. Cenab-ı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarından. Geldiler bir kaşlarından. Büyüklerinden, eşraflarından. Uzamalarından geldiler. Ya Muhammed! Gel! Söyle, ittifaklaşır. Biz de bu memleketinin, bu Mekke-i Mükerreme'nin çocuklarından. Ehliyesi. Sen de bu Mekke-i Mükerreme'nin tokuldun, ben de çok oldun. Mekke'nin ahli dönse. Ne için aramızda bu hilaflar düşüyor? Bu hilaflar aramızda lüzumu yok. Birlik yaşayın. Gel ittifaklaşalım. Sen bizimle ilahlarımızla bir hafta ibadet yapıyorsan ve bizler senin ilahinle bir hafta ibadet yapıyoruz. İlahi, yani Rabbisi. Eğer senin ilahin, ma'budin Allah diyorsan, Allah'ın hak olsa biz bir hafta onun ibadet yapıyoruz, buna müşerakat ediyoruz. Eğer bizim alihelerimiz hak olsa sen de onun bir hafta ibadet yapıyorsan, bundan hakkını nasibini alıyorsan. Bunların ilahları, ibadetleri batıl, şirk. kafirli. Bunlar putine, putte çıkıyor. Putte çıkılıyor. Nesir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem putte çıkılıyor. Kırhatta ularıyla beraber. Olmaz ki. Lakin Resulullah sakin. Çünkü sözünü söylüyor. Bunlar ne söylüyor, bunu düşünüyor. Bitti, halas. Cenab-ı Resulullah'dan nevbet geldi, bunlara söylemek için. Söylemişten evvel, o saatte, o lehzede Cibril aleyhisselam geldi. Geldi, düştü. Bu sure-i mübarek, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ bu sure-i mübarekine geldi. Nazil oldu. قُلْ اَيْ سُوَيْلَا قُلَرَا Muhammed, ya Muhammed, قَلَرَا سُوَيْلَا قُلْ دِيكِنْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ey kafirler, kafirler, Mekke'nin saadetleri, uzamaları, aşrafları, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizlerin ibadet yapacağınızdan, alihelerinizde ben ibadet yapmam. Yapmam mümkün değil. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Ve sizler de onun mukabilinde benim ilahimli ibadet yaparım diyor. Sizler diriniz ile o mümkün değil. İbadet yapmayız. Yalan. Yalan vaat. Yalan söz. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Ben sizlerinin ilahlarınızına ibadet yapmayız. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Ve sizler de benim ilahimli ibadet yapmayız. وَدَهَا تَكْرَارًا تَكْرَارًا ikinci mertebe وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدٌ Hazirki zamanımızda ve hazirki zamanımızdan sonra müstakbel zamanında mümkün değil ben sizlerini ilahlarınızla ibadet yapacağım. Mümkün değil. Yapmam. وَدَهَا تَكْرَارًا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَدَهَا سِلَرْدَ تَكْرَارًا Cenab-ı Rabbil İzzah وَالْجَلَال تَكْرَارًا يَفْيُرْ وَسِلَرْدَ بَنِمْ إِلَهِمْنِ اِبَادَتْ يَفْيُرْ Yalan. Vada yapıyorsa, vada veriyorsa da sonra vada da hilaf oluyor. Sabit, mukim olmuyor. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ Sizlerinin dinleriniz batıl din. Hakikati yok din. Şirk ve küfr ve kabir dini. Benim dinim İslam hakiki. Rabbul İzzeti vel Celal razı olmuş din. İnne dine indellahi İslam. Benim dinim İslam dini. Ve sizlerinin dinleriniz kabr tarifa, kafir, müşriklerinin dini. Bu ayet nazil oldu Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sure-i mübarekliği manisi bu. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ لَهَا تَكْرَارًا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ودها تكرارا ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين çok mübarek azim sure Cenab-ı Allah bunu nazil etti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o ehli Mekke'nin uzamaları eşrafları saadetleri bu kafirlerin arasında faslan hitap faslan hitap bu faslıdır Onlar orada kalıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kalıyor. Onlar kendisinin ibadetini yapıyor, batıl ibadet. Resulullah kendisinin ibadetini yapıyor, hak ibadet, sahih ibadet. Bu sure-i mübarek. Ve daha Zümer mübarek suresinin ahirinden sal yukarı daha bir ayet-i mübareke var. Aynısı. Aynı mana veriyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kul efe gayrallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilu. Zümer suresinde. Kul yedin söyle diyelim. Efe gayrallahi. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu din başka bir şeyin ibadet yapışa sizler beni amı yapıyorsunuz. Ben Cenab-ı Allah'ı koyayım. Başka bir şeylerle ibadet yaparım. Olmaz. Kul efe gayrallahi te'murunni. Bana emir verirsinler. Fervan verirsinler. Ben onu ibadet yaparım. Eyyuhel cahilun. Sizler cahil. Cahil harf cehaletiniz var. Kul efe gayrallahi te'murunni. A'budu eyyuhel cahilun. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ بِالْقِلْ يَا مُحَمَّدْ سِنَا وَحِي وَرْد وحيني كم كالدريور؟ جبريل عليه السلام كالدريور وحي. ولقد أوحي إليك سنة وحي تشتري. وإلى الذين من قبلك وأو رسولنا فيغنبرنا الرسول لك سندن أول كالدلر ولردد وحي تشتري. حمس وحي لرني معني سبير. ني قدر فيغنبر كل شكرين بلسة. Ne kadar Resuller gelen olsa hepsinin daveti bir. Tamam Resuller, Peygamberler hepsi halkıda ümmetlere diyor. Ya kavm kulu la ilahe illallah. İman. Vatandaşlarım, kardeşlerim söyleyler, diyorlar. La ilahe illallah. Allah birdir, onun şeriki yok. Ondan başka ilah yok. Ondan başka mabud yok. La ilahe illallah. Nuh aleyhisselam vatandaşlarına bu sözü söyledi. Hud aleyhisselam vatandaşlarına bu sözü söyledi. Ya kavm kulu la ilahe illallah. Ma lekum min ilahin gayru. Bu ilah bu Rabbul Aleminden başka sizlere ilah yok. Sizlere ilah yok. İlahimiz Allah Celle Celaluhu. Bu bizim mabudimiz. Bu bizim ilahimiz. Bu bizim Rabbimiz. Bu bizim halikimiz. Bundan başka ilahimiz yok. Mabudimiz yok. Halikimiz yok. İlahimiz yok. Salih aleyhisselam vatandaşlarına bu sözünü söyledi. Ya kavm kulu la ilahe illallah. Ma lekum min ilahin gayru. Şuayb aleyhisselam vatandaşlarına bu sözünü söyledi. Musa aleyhisselam vatandaşlarına kavmide bu sözünü söyledi. İsa aleyhisselam vatandaşlarına zamanının ahli, kendisinin zamanının ahliye, ahlisiye bu sözünü söyledi. Ya kavm kulu la ilahe illallah. Ve daha İsa aleyhisselam bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi de bişaret verdi. Kur'an-ı Kerim'de var. Saf Sure-i Mübarek'inde Cenab-ı Rabbül Alemin diyor وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وإذ قال عيسى بن مريم عيسى عليه السلام مريم من أغلى Cenab-ı Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam ne? Babasız onu halk etti. Bu hikmet Allah Teala özü biliyor. Ne hikmeti var bunu özü biliyor. Kendisi biliyor. Meyrem ben veladettim. Babası yok. Bu İsa Aleyhisselam peygamber oldu, Resul oldu, yol oldu. Halklara dedi. وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ Ey cemaatler! Kendisinin zamanındaki barkalıklar hepsi Bani İsrail çocuklarından irdi. Yahud tabi. İsrailiyin. اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Ben sizlere Resul oldum. İsa Aleyhisselam söylüyor. Ben sizlere Resul oldum. رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ Tasdik etti ki, teyit etti ki, benden evvel gelmiş Resul o Musa Aleyhisselam. Ve ona düştü kitab-ı Tevrat. Bunu tasdik ederim. Teyit ederim Musa Aleyhisselam. Fiilen Resulullah hak. Ve ona düşmüş kitab Tevrat. O da kelam Rabbil Alemin. O da hak. O da teyit ederim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا وَدَهَسِلَّنَا مَنْ بِشَارَتْ بِرَرِمْ دَهَا بِرَسُولٍ دَهَا بِالرَّسُولُ var geliyor benden sonra geliyor مِنْ بَعْدِ benden sonra geliyor İsmuhu Ahmet. Onun adı Ahmet. Ahmet. Cenab-ı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek namlarından Muhammed, Ahmet, Haşir, Mahi bu asami mübarekleri var. Ahmet. Min ba'd ismu Ahmet. Onun ismi Ahmet. Sahih. Bu Ahmet ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İsa aleyhisselam da kavleri de ya kavm kulü la ilahe illallah. La ilahe illallah söylen gizler. Allah Celle Celaluhu'nu ibadet yapın gizler. Bundan başka bir kimseni ibadet yapmayın gizler. Olmaz. Ve Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gizler. Evvel 40 sana burada bu Mekke-i Muazzama'da Recep Cenab-ı Resulullah yurdu. Halklar gibi. Bu halklar da birisi. Peygamber de değil, Resul de değil. Muhammed bin Abdullah. Muhammed Abdullah oğlu. Lakin ehli Mekke o zat-ı mübarekte emin lakab vermişler. Emin. Muhammed el-Emin. Ne uçun? 40 sene burada yürüyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resul değil, peygamber değil. Velakin yalan söylemiyor. Haram yemiyor. Firavun'un malını, şeyini almıyor. Uğru değil. Hilaful va'd, hulf yapmıyor. Gadir emanetlerde, ahdlerde gadir yapmıyor. Bunun için Muhammed el-Emin lakab verdiler. Yani Muhammed çok bir emin bir kimse. Bir kimsenin bir şeysi olsa korka durgan bir şey. Muhammed'i evde koysun. Buna hiç havf yok. Atar yok, korkmak yok. Ne zamanı ki Cenab-ı Resulullah Resul oldular. Cenab-ı Rabbul Alemin'den emr oldu, teklif oldu. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر عرض يب پیغمبر لكلمه رسول لكلمه عرض يب دعوت يب خلقنا سنة دينين ده كرسل فاصدع بما تؤمر جرب رسول الله مصطفى دعنين يكارسه ده چقمشتر قلت صفا وار صفا مروني اول قلت صفا مصطفى دعنين تفاسده چقمشتر Orada münada ettiler. Ya ahle Mekke! Halup! يا آل عبد مناف هلم، يا آل عبد شمس هلم، يا آل بني قصي هلم، يا آل هاشم هلم. يلي يلي لا اي مكة اهلي، مكة اهلي، مكة سادتلري، عبد المناف جوجوكلري، هاشم جوجوكلري، عبد المطلب جوجوكلري. gelin lan toplan lan bir kaş halklar şöyle söyledi: bu Muhammed'in avazı, Muhammed Amin, Muhammed Amin bizim kışkırı buna da yetiyor, gelinler diyor. Bir şey var, akid bir şey var. Yürüyün, yürüyün. Muhammed'in ayıca parayı. Ne var? Ne var? Bunu bilmek lazım. Vararız, vararız, ne diyor? Elbette Muhammed'in ne kışkırıyor, elbette herhalde bir şey var. Bir emir var. Geldi, toplandı. Cebel-i Safa'nın tahtında toplandı. Mekke-i Muazzama o zaman ufak, ufak bir kariye, bir mellekler. Büyük, şimdi kabir büyük Mekke-i Mekerim'e değil, ufak mülter. Hemen seni Cenab-ı Resulullah biliyorlar. Bu Ali Haşim'in fulan fulan fulanları, bu Abdümenaf'ın fulan fulanları, bunun evi burada, bunun evi burada, bunun evi burada. Bildiler hamas, toplandı. Toplandı. Geldinizler mi? Ha, hayır. Ben sizlere eğer söylesem, dersem, اذا قلت لكم جيش من خلف الجبل هذا يغزوكم او قال يصبحكم او يمسيكم الا كنتم مصدقين؟ اگر من sizlere söylesem bu dağın arkasından karşısından bir kuş başkanlar askerler çıkıyor sizlerle harp yapıyor bu sözü söylesem beni tasdik ediyor musunuzlar? Ya yok, yalancı diyor musunuzlar? Hepsi beraber dedi. Nusaddik. Nusaddiku. Liannena lem nücerrib fike kediben kat. Nusaddiku. Hepsi beraber. Nusaddiku. Tasdik ediyoruz. Çünkü sen bizimle beraber 40 sene burada yürüdün. Senden bir kelime yalan söz işitmedin. Bir kelime söz yalan işittim. Kul kul vaat, görmedik. Gadir emanetine de hıyanet yaptık, yapmışını görmedik. Şimdi bilmedik. Ne söylesen işanıyoruz. Kabul ediyoruz. Bu zaman Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylediler. Kulu la ilahe illallah, inni Resulullahi ileykum, beyne yedey azabi şedid. Bu zaman bunlardan ahed aldı. Ahed, muahede iki nev oluyor. Birisi muahede kitabiyye. Kitabiyye yazılır kağızda, buna kul koyuyor, imza yapıyor. Birisi diliyle ikrar oluyor. İkrar. Diliyle söylüyor. Bu halklar toplandığı cemaatler Cenab-ı Resulullah'da diliyle ikrar yapıyor. Harfiyen, bir kelime, bir lisan, ikrar yaptı. O zaman Cenab-ı Resulullah söylediler. Kulu la ilahe illallah. La ilahe illallah din gizmen. Muhammed Resulullah din gizmen. Ben sizlere Resulullah'ım. Cenab-ı Allah beni sizlere Resulullah diye yuvardı. Feyne yedey azabi şedid. Eğer buna sen gizler, dini İslam'da girmesen gizler, la ilahe illallah söylemesen gizler, o zaman Cenab-ı Allah sizlerde azabı yuvarlayacak. Cenab-ı Allah'ın azabı şedid, çok kuvvetli. Sizlerin ihtimaliniz yok o azapta. O azaptan yuvarıyor Cenab-ı Allah. Beyne yedey azabı şedid. Bir kaç halıklar, la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi, dirdi. Bir kaç kanalar gelmedi. Gelmedi. O zaman görüyorlar kafirler Müslümanların avcıları, adadıları her gün ziyade oluyor. Bugün 10, Halk 10 kişi iman getirdi. Yarın 15 kişi iman getiriyor. Bundan sonra 20 kişi iman getiriyor. Bundan sonra 50 kişi iman getiriyor. Bundan sonra 100 kişi iman getiriyor. Ziyade, her gün ziyade oluyor. Kafirlerden her gün azıyor. Bunlar da iman getiriyor, Müslüman buluyor, kafirlerden kafirler az kaldı. Lakin bu az kaldı da saadetlerinden kaldı. Büyüklerinden, uzamalarından kaldı. Ufakları, kurabaları, fakirleri, bunlar tabi oldu, iman getiriyor. İslam'a kirli. Azam aşağıları yok. Bunlar kim kirli? Girdir. Hayati da, kuvveti de, mali de, riyaseti de, hükümeti de, şeyleri de, düşermedi. Gelmedi. Bu zaman bu ittifaklığı meselesini aşkiler de, kafirler Cenab-ı Resulullah ile ittifak etmedi. Cenab-ı Allah'ın iradesi. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu.